Բարև հայրենակիցներ, այսօր օգոստոսի 31-ը օրը 5-7-ի, եթերում կարծիք հաղորդաշարն է եւ մեր ստեղծագործական խումբը կանխավ շնորհավորում է բոլոր դպրոցականներին, ուսանողներին, մանկավարժներին եւ ծնողներին վաղվա գիտելիքի, գրի եւ դպրության օրվա արթիվ։ Հատկապես ջերմորեն շնորհավորում ենք դպրոցի եւ բուհի շեմն առաջին անգամ ոտք դնողներին, նրանց մաղթելով լուսավոր ճանապարհ եւ բարձր առաջադիմություն։ Նոր ուսումնական տարին թող լինի առավել հագեցած եւ արդյունավետ։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում օրերս մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը եղել է Մարտունու շրջանի Վազգենաշեն համայնքում ծանոթացել տեղացիների միստուկացին։ Մանրամասները համայնքի ղեկավար Անդրանիկ Բաբայանի հետ զրույցում։ Այսօր աշխարհահռչակ արձակագիր Վիլյամ Սարոյանի ծննդյան օրն է։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Մեր եթերաժամը հակեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող օգտակար խորհուրդներով։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին և տարեթվերին կծանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Անչափ հետաքրքիր ու հաճելի է լինել հայրենի լեռնաշխարի գյուղերում, որոնք ինչքան էլ իրար նման են իրենց առօրյայով ու խնդիրներով, այնուամենայնիվ տարբերվում են թե ավանդույթներով, թե նիստուկացով։ Օրեր առաջ եղավ Մարտունու շրջանի Վազգենաշեն համայնքում։ Համայնքը երիտասարդ է, 15 տարվա պատմություն ունի և փոքրինչ վաղ է խոսել ավանդույթների մասին։ Յուրաքանչյուր ընտանիք իր հետ բերել է նախորդ բնակավայրի սովորույթները, նիստուկացը։ Համայնքի ղեկավար Անդրանիկ Բաբայանի հետ զրույցում խոսեցինք մի շարք խնդիրների մասին, բայց զրուցակիցը չմոռացավ նշել նաև ձեռքբերումների մասին։ Պարոն Բաբայան, իհարկե գյուղական կյանքում ինչպես եւ ամենուր խնդիրներ կան եւ առաջ գնալու բարգավաճելու ուղիները փնտրվում են, գտնվում են, ճիշտ է դանդաղ, բայց երևի առաջընթաց գրանցում եք, ինչ խնդիրներ կան Վազգենաշենում, ինչպես եք հաղթահարում։ Խնդիրները շատ են, բայց գերխնդիրը այսօր մեր համայնքում ջրի խնդիրն է, որ սակավաջուր է, ընդհանրապես ռոպման ջուր չունենք։ Իհարկե խմելու ջուրը կա, բավարարում է, ճիշտ է, ժամով է, բայց համենայն դեպս բավարարում է։ Միայն ոռոգման հարցն է այստեղ կարևոր խնդիրը, որ գյուղացին ցանկություն ունի գողը մշակի, բայց չի կարողանում այդ խմելու ջուրով միաժամանակ ինքը իր տանը հոգսերը հոգա և միանգամից էլ կարողանա նաև իր բանջարաբոստանային կուլտուրաները մշակի, մի խոսքով ջրի հետ կապված խնդիրները, որ բավարար լինի։ Այսօր մենք հասել ենք կարևորագույն մեծ նպատակի, որ իհարկե կառավարության կողմից արդեն սկսվել է արտեզյան ջրհորի շահագործումը, որը մեծ նպաստ կդնի մեր գյուղացիների գյուղատնտեսական առաջընթաց ապրի։ Նպատակային է դա, միանշանակ մի նպատակը հետապնդում, որ այդ արտեզյան ջրհորի տակ իհարկե առաջնահերթ գյուղացիներին է դա տրամադրված, մոտավորապես 14 հեկտարի տակ կարողանան այգի մշակել, այգի տնել։ Այստեղ հիմնականում զարգացած է նռան այգի գործությունը, նռը որպես ծառատեսակ այստեղի կլիմային հարմարավետա, որպիսի մենք կարողանանք տնել, զարգացնել և ինչու՞ չէ նաև այսօր շուկայում մեծ տեղ զբաղեցնում։ Եվ դրա համար էլ նպատակային է, որպիսի այդ արտեզյան ջրհորի տակ իհարկե ցանկացողները կարողանան նռան այգի ստեղծել։ Բայց այնուամենայնպես պետք է ասեմ նաև, որ դրա այդ մեկտեղ միջուղային մեծանալը իհարկե մարդիկ կարող են նաև այդ տարածքում մշակել իրենց համար տարբեր բանջարաբոստանային կուլտուրաներ, որը իհարկե էլի զբաղմունք է գյուղացիների համար և նաև այստեղի բնակիչները որպես աշխատող ձեռք ցանկություն ունեն նաև իրենց տնամերձ հողակտորներում մշակել, ուղղակի ջրի պակասության պատճառով չեն կարողանում դրանով զբաղվել։ Հիմնականում իրենց զբաղմունքը տարբեր վայրերում իրենց աշխատանքն են ներդնում, մասնակցում են, որպիսի իրենց օրը իզուր չանցկացնեն։ վերաբնակեցված գյուղ է, այսինքն տարբեր մշակույթների տեր են, երևի շատ տարբեր ընտանիքներ են, կարողանում են ընդհանուր լեզու գտնել գյուղի բարգավաճմանը, այսինքն միասին նպաստել։ Նաև դա է կարևոր, որ գյուղում միասնություն լինի, ինչպես եւ ասում են, գյուղը տարբերվում է նաև նրանով, որ մեկ մեծ ընտանիքի պես են, այստեղ ստացվում է, քանի որ տարբեր են շատ։ Ճիշտ ասած, տարբեր տեղից են եկել, հիմնականում վերաբնակիչները Հայաստանի տարբեր մարզերից են, նաև կան հարավից, որ եկել են այստեղ բնակվում են, շատ դժվար համախմբելը, քանի որ իրենց եկած վայրի ավանդույթներն են հիմնականում իրենք ամեն մեկը ձգտում, սիրահայեր կան, էապես տարբերվում են մշակույթը, մշակույթով տարբերվում են նրանց կենցաղի ոճը, նրանց ապրելավոճը, նրանց վերևարը, նրանց վերաբերմունքը, եւ միաժամանակ նաեւ այն բնակիչները, ովքեր որ Հայաստանի տարբեր մարզերից են եկել, պետք է ասեմ, որ հիմնական նոր սերունդի մոտ է միավորման գաղափարը ձևավորվում։ Ավակ սերունդը, որ եկել են, մի քիչ դժվար է, տարիներ է պետք, որպեսզի այդ վերամիավորումը, այդ համախմբումը իսկականից ինչպես մի կորիզ, ինչպես մյուս ավանդական գյուղերում, այնպես էլ այստեղ ձևավորվի։ Բայց ամենայն դեպս աշխատանքներ է կատարվում իրենց մոտ, որպեսզի կարողանանք հասնել մի ընդհանուր հայտարարի, դա գալիս է հիմնականում կազմակերպելուց, եթե ճիշտ ձևով աշխատանքի մոտեցումը կազմակերպվում, ինչու՞ չէ նաև խնդիրների շուրջ ճիշտ ձևով մոտեցում լինում, ապա ինձ թվում է միշտ էլ կարելի է նպատակի հասած, և ինչու՞ չէ կարելի նաև մեծ հաղթանակների հասած։ Ջանքեր են գործադրվում ամեն մարդու մոտ իրեն բնավորության, իրեն հասկացողության, մենք տեղայնացնենք, ճիշտ են դրանք իրենց դեռևս ապրելաձևը, ինչպես ուրիշ վայրերում իրենք բնակվում էին, այն ձևի շարունակեն, բայց համենայն դեպս պայմաններին համաձայնեցնում ենք, իսկականից նպատակներին համաձայնեցնում ենք, նոր կարողանում ենք ինչ-որ մի հարցի շուրջ իրան նպատակի հասնել։ Խնդիրները շատ են, իհարկե, որպես վերաբնակեցված գյուղ բազմակի խնդիրներ կան, և կարելի ասած, որ նոր ձևավորվող ընտանիքա, և այդ ընտանիքին պետք է օժանդակ ուժ, որպեսզի կարողանա ոտքի կաննել, և դրա համար էլ մեր կառավարությանը, իհարկե մեր ղեկավարությանը շնորհակալ ենք, որ դիմել ենք, շատ աջակցություն են ցուցաբերել, և առ այսօր էլ նրանք կարողանում են, նպատակը միայն նաև որ աշխատանքը իրենք կարողանան կատարել, իսկ ինչ մնում աջակցությունը, միշտ է կառավարությունը զորավիքա լինում, և տարբեր հարցերի շուրջ իմ կողմից հաց միշտ եղել է դրական, և մեծ աջակցությունով էլ ինձ կարողացել են բավարար։ Մեծ է գյուղը։ 323 բնակիչ է, 15 տարեկան գյուղ է, մինչև 110-ը 0-ից 18 տարեկան երեխա ունենք, ծնողներ լինում է մոտ 7-8 բազմազավակ ընտանիք կա, որ 5-ից 6-ից ավելին են, ծեր ընտանիքներ չունենք, կարելի ասած գյուղը 700 են տանուր առմամբ, ու շրջանի համատած որպես 700 գյուղ Վազգենաշենը իր թվով, իր քանակով համարվում է առաջինը, և կարելի ասած նաև իր տարածաշրջանը որպես վերաբնակեցված գյուղ նույնպես էլ առաջինն է։ Տարածքը զբաղեցնում է մոտավորապես 3000 հեկտար տարածություն, և հիմնականում 1200 հեկտարը համարվում է որպես վարձակալված վարելահողերի տարածք, մնացածը մարդիկ անասնապահության համար են օգտագործում տարբեր գյուղատնտեսական նշանակության համար։ Հիմնականում, եթե կարողանանք այգեգործությունը զարգացնենք, կարելի ասած, որ գյուղատնտեսության մեջ մեծ հաղթանակի կհասնենք, այս գյուղում զբաղվում են անասնապահությամբ, ուղղակի ջրի պակասության պատճառով, որպես այդպիսին այսօր առաջնատեղ տեղերից մեկը անասնապահության գյուղն է զարգացել գյուղատնտեսության մեջ, բայց եթե ջրի հարցը լուծվեց, նաև կարելի է այգեգործությունը և տարբեր կուլտուրաներ աճեցնել։ Եթե այդքան բնակիչ ունի փաստորեն, երևի դպրոցն էլ նորմալ քանակի աշակերտներ ունի։ Դպրոցը նորմալ քանակի է, 64 աշակերտ ունենք, ճիշտ է, աշակերտների քանակով, ուսուցիչների քանակով բավարար ենք, բայց որպես շենքը դպրոցը այսօր մեծ կարիք ունի վերանորոգման, և հատկապես ծմրանային ցուրտ ամիսներին շատ դժվար է լինում ուսուցումը այնտեղ կատարել, խիստ ամիսներին ջերմությունը ինչքան էլ որ լինի, միևնույն է, չի տակացնում սենյակները, քանի որ միայն երրորդ հարկն է օգտագործում, դպրոցի երրորդն է, առաջ երկրորդ հարկը չի օգտագործում եւ նա կարիք ազգում վերանորոգման։ Խնդիրներից մեկը նաեւ դա է։ Այո, կարևորագույն խնդիրներից մեկը դա է։ Արդեն սա 15 տարի է ձևին ուսուցումը կատարում եւ անընդհատ զբրանամիսներին ահազանգը լինում է, ճիշտ ասած դիմել ենք բարերարին Վլադիմիր Ավաքյանին, խնդրել որպեսզի վերանորոգվի, արձագանքը եղել է, բայց սպասում ենք, որ այդ աշխատանքները վերսկսվի։ Շնորհակալություն, ուսանք խնդիրները կամաց-կամաց կլուծվեն, առավել ևս որ ուսնական տարվա նախաշեմին ենք, երևի ինչպես ասում եմ, մի լույս կբացվի եւ խնդիրները գյուղի կամաց-կամաց կլուծվեն եւ գյուղացիները ավելի կկապվեն այս հողին։ Շատ շնորհակալ ենք, որ մեր ղեկավարությունը, մեր կառավարությունը հանձինս վարչապետին շատ շնորհակալություն հայտնեմ, որ ցանկացած հարցում ինձ օժանդակել է, կարողացել է օգնել եւ այսօր մի շարք կարեւորագույն խնդիրներ իր միջոցով մենք կարողացել ենք կյանքի կոչել։ Հատկապես ամենից մեծ կարեւոր խնդիրներից մեկը եղավ այն, որ մենք կարողացանք նաեւ գյուղամիջում քարիզը, որը երկար տարիներ ջուր չէր գալիս, մաքրել եւ այդ ջուրը այսօր գյուղամիջում կա։ Եվ կարելի ասած շատ երկար տարիներ է, որ նա չէր օգտագործում մաքրման պատճառով եւ բազմագիտ այդպիսի խնդիրներ։ Կամաց-կամաց է խնդիրները լուծում, միանգամից չի լուծվում, բայց ամեն դեպքում մենք կարողանում ենք հասնել խնդիրների կարգավորմանը եւ լուծմանը։ Սյուժեն պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Hayat desen, baytın kalp. մասիկն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ից ծուրփատ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Բարեկամներ, այսօր ամերիկահայ դրամատուրգ արձակագիր Վիլյամ Սարոյանի ծննդյան օրն է։ Օրվա արդիվ առաջարկում ենք լսել կենսագրական հետաքրքիր տվյալներ անվանի գրողի կյանքից։ Վիլյամ Սարոյանը համաշխարհային գրականության ականավոր ներկայացուցիչներից է։ Նա պատմվածքի ժանրը հարստացրել է սոցիալ-հոգեբանական նոր թեմատիկայով՝ մարդու մարդկայինի բարոյականության մասին թարմասելիքով, պատումի նոր ձևերով։ Վիլյամ Սարոյանը ծնվել է Արևմտյան Հայաստանի Բիթլիս Բաղեշ քաղաքից Ֆրեզնո գաղթած հայի ընտանիքում։ 4 տարեկանում զրկվել է հորից, որոշ ժամանակ ապրել է որբանոցում։ Այնուհետև մայրը որդուն հանել է որբանոցից կրթության տվել։ Ընտանիքի հոգսը ստիպել է պատանուն թողնել դպրոցը եւ փողոցներում լրագիր վաճառել, ապա դարձել է հեռագրատան ցրիչ։ Աշխատանքը սակայն նրան չի խանգարել զբաղվելու ընթերցանությամբ։ Գրել է փոքրիկ պատմվածքներ։ Բոստոնի հայրենիք շաբաթաթերթում 1933 թվականին տպագրվել է նրա առաջին պատմվածքը՝ Սիրակ Գորյան ստորագրությամբ։ Սարոյանի պատմվածքների Անդրանիկ ժողովածուն խիզախ պատանին թռչող ճոճաձողի վրա լույս է տեսել 1934 թվականին եւ միանգամից ճանաչում բերել երիտասարդ գրողին։ Իր գրական կյանքի առաջին տասնամյակում Սարոյանը գրել է հարյուրավոր պատմվածքներ, որոնց մի մասը զետեղվել է ավելի քան 10 ժողովածույում։ Փոքրիկ երեխաներ, ողջուն քեսեր, անունս Արամ է, սիրելիս եւ այլն։ 1950-ից 60-ական թվականներին գրողն ապրել է Եվրոպայում։ Ստեղծել է ինքնակենսագրական բնույթի հոգեբանական վիպակների շարք, ինչ որ ծիծաղելի բան, հայրիկ դուխենթես, մայրիկ ես սիրում եմ քեզ, տղաներ եւ աղջիկներ եւ այլն։ 1960 թվականին ավերադարձել է ԱՄՆ։ Գրել է գլխավորապես հուշագրական ժանրի գործեր, նվիրված Չարլի Չապլինին, Բեռնարդ Շոուին, Եղիշե Չարենցին եւ ուրիշներին։ Սարոյանի գործերը թարգմանվել են բազմաթիվ լեզուներով, հայերեն բոլոր ստեղծագործությունները։ Սարոյանի անունով Երևանում կոչել են փողոց, դպրոց եւ համասարան, կանգնեցվել է հուշարձանը։ 2008 թվականին գրողի ծննդյան հարյուրամյակի արդիվ Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարվել էր Սարոյանական տարի։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտահասիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանին։ Քաշաթաղի շրջանի հաց ուղի դպրոցը տարիների ընթացքում վթարային էր դարձել։ Անցած տարի այս օրերին Թուֆինկյան բարեգործական հիմնադրամը Ագիստոս Սինաս եկեղեցում կազմակերպեց ամենթանուր մտրտություն, որից հետո եղավ աճելություն դպրոց և Թուֆինկյանները որոշեցին օրոքել նաև կրթության շինքը։ Ունի 20-ից ավելի տնտեսություն, հիմնականում երիտասարդ ընտանիքներ, առնորից ավելի բնակիչ, որի կեսը երեխաներ են։ Այս տարվա ամռանը Թուֆինկյանի ֆինանսավորմամբ սկսեց Հայկի դպրոցի շենքի հիմնան օրոգման ծրագիրը, որն իրականացնում է հայրենասեր հասարակական կազմակերպությունը։ Օգոստոսի 30-ին Թուֆինկյան հիմնադրամի կազմակերպմամբ ուղղաթիռով զուգակցել են Շուրջի ներայնացիները, ովքեր օգնության ձեռք են մեկնում այս հայրենիքին։ Թուֆինկյան բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ռաֆի Գուտաֆյանն ասաց. Աշխարհի տարբեր երկրներից ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Իտալիա, Շվեյցարիա, Բելգիա եւ այլն եկել են մեր հայրենակիցները մասնակցելու Արցախի անկախության մրցակցման 26-ամյա տարեդարձին նվիրված արարողություններին։ Այսի հիմնական նպատակն է նաեւ ծանոթանալ Թուֆինկյան հիմնադրամի իրականացած եւ ապագա ծրագրերին, որոնք նորից համագործակցեն մեզ հետ։ Մեր նախաձեռնության յուրաքանչյուր տարի իրականացվում է նմանատիպություն Արցախ, որպեսզի կարողանանք շարունակել բարեգործական ծրագրերը։ Հատի դպրոցի շենքի վրա դեռ շինարարական աշխատանքներ են ընթանում։ Շինարար Արման Մելքինյանն ասաց, որ մոտ 10 օրից շենքը պատրաստ կլինի։ Սեպտեմբերի 1-ին կգործեն որոշ ծրագրեր եւ դասերը կընթանան։ Դպրոցը մարտին պատրաստ է հանդիսությունների դահլիճը, որտեղ ես Թուֆինկյան բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրենը եւ հոգաբարձու Անդրանիկ Գասպարյանը, ինչպես նաեւ հայրենասեր հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Ստեփան Սարգսյանը վերին տեղեկություններ տվեցին Քաշաթաղի շրջանի հասի եւ մոտակա բնակավայրերի մասին։ Ռաֆիկ Ուտակյանն ներկայացրեց իրենց հիմնադրամի գործունեությունն Արցախում, ներկայացրեց Քաշաթաղի շրջանը, կարևորեց նրա ռազմավարական նշանակություն Արցախի կյանքում։ Հայրենասերի կատարած աշխատանքները ներկայացրեց Ստեփան Սարգսյանը, կարևորեց համագործակցությունը Թուֆենկյանի հետ։ Հանդիպմանը ներկա էր Քաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտեշ Մխիթարյանը, ով գողունակություն հայտնեց Սուրենին այցի համար բարեգործական կազմակերպություններին, որոնք մեծ ներդրում ունեն շրջանի կայացման գործում։ Այնուհետև հյուրերն այցելեցին Հակիսո Փինաս եկեղեցի, ծանոթացան սրբատան պատմությանը, ուղի անցյալին ու ներկային։ Հյուրերի կազմում է նաև իտալահայ հայտնի գրող սցենարիստ Անտոնիա Արուսլանը, ում «Արտույտների Ագարակը» գրքի մոտիվներով նկարահանվել է համանուն ֆիլմը։ Նրա հետ էին եկել նաև երկու իտալացի լրագրող։ Իկին Արուսլանն ասաց, լրագրողները այսպես նպատակ ունեն, որոշակները նույնպես ճանաչեն մեր արյունը և ճիշտ տեղեկություններ տան աշխարհին։ Հյուրերը զրուցեցին ուղի երեխաների նրան ծնողների հետ և ուղևորվեցին Ստեփանակերտ։ Հակի դպրոցի տնօրեն Յուրա Պողոսյանը տեղեկացրեց, որ այս սեպտեմբերին դպրոց կաճախեն 17 աշակերտ, որոնցից 4-ը առաջին դասարանցի։ Դպրոցում դասավանդելու են 8 ուսուցիչ։ Վերադարձան Հակի հավատով, որ շուտով դպրոցը կգործի հարմարավետ պայմաններով և սուրճի մեր հայրենակիցները միշտ կաջակցեն Արցախ երկրի կայացման սուրճով։ Խոսափողի մոտ էր Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:52 րոպե։ Այժմ լսենք օգտակար խորհուրդներ։ Կատխմեք և եղեք առողջ։ Օգտակար բաղադրատոմսեր։ Կարդամանով կաթը խթանում է ուղեղի աշխատանքը և վերացնում դեպրեսիան ու հոգնածությունը։ Իսկ եթե այն պատրաստել շաֆրանով, ապա այդպիսի ըմպելիքը կարգավորում է նյարդային համակարգի, շնչառական օրգանների, անոթների աշխատանքը։ Շաֆրանով կաթի կանոնավոր ընդունումը վերացնում է աչքերի տակի այտուցները եւ երիտասարդեցնում է։ Կաթի մեջ ավելացնելով մի փոքր դարչին դուք կստանաք թույլ գրգռող ըմպելիք, որը բարերար ազդեցություն է թողնում պոտենցիայի վրա։ Քրքումը կաթի համադրությամբ օգտակար է լյարդի համար եւ պայքարում է կնճիռների դեմ, իսկ կոճապղպեղը իմբիր մաքրում է օրգանիզմը եւ բարելավում իմունիտետը։ Յուրահատուկ օգտակարություն է հաղորդում կաթին նաեւ մշկունկույզը, անցկացնում է գլխացավը, բարելավում է հիշողությունը։ Նաեւ մշկունկույզը մի փոքր պտղունց կաթի մեջ ունակ է ձեր փազատել անքունությունից եւ հոգնածության զգացողությունից։ Կաթի օգտակար հատկությունները։ Կաթի օգտակար հատկություններն ապահովում են ոսկորների առողջությունը, հարթ մաշկը, ամուր իմունային համակարգը, կանխում են բարձր ճնշումը, ատամների կարիեսը, օրգանիզմի ջրազրկումը, շնչառական խնդիրները, ճարպակալումը, օստեոպորոզը եւ նույնիսկ քաղցկեղի որոշ տեսակները։ Կաթը պարունակում է վիտամիններ A եւ B, կալցիում, ածխաջուր, ֆոսֆոր, մագնեզիում, սպիտակուցներ, ցինկ եւ ռիբոֆլավին։ Մարդիկ օգտագործում են նաեւ այլ կենդանիների՝ գոմեշի, այծի, ոչխարի, ուխտի, հյուսային եղջերուի, եղնուխտի կաթը, սակայն ամենաօգտակարը երեխաների եւ չափահասների համար համարվում է կովի կաթը։ Կաթ չօգտագործելու դեպքում առաջանում է սակավարյունություն, օստեոպորոզ եւ այլ հիվանդություններ։ Կաթի օգտակար հատկությունները։ Կալցիում։ Կաթը կալցիումի բնական աղբյուր է։ Կալցիումը պաշտպանում է մարմինը քաղցկեղային քիմիկական նյութերից, նպաստում է ոսկորների աճին, պաշտպանում է աթրիտային վիճակից, միգրենից, նախադաշտանային համախտանիշից եւ օգնում է ազատվել ոչ ցանկալի ճարպերից։ Առողջ ոսկորներ։ Ինչպես նշվեց, կաթը պարունակում է կալցիում, որը շատ կարևոր է ոսկորների աճի եւ զարգացման համար։ Եթե օրական համապատասխան քանակությամբ կաթ օգտագործեք, ապա հետագայում կխուսափեք օստեոպորոզ հիվանդությունից։ Կաթից հրաժարվող երեխաների ոսկորները ավելի փխրուն են լինում եւ նրանք ավելի հեշտ են կոտրվածքներ ունենում։ Առողջ ատամներ։ Եթե երեխաները եւ երիտասարդներն ամեն օր կանոնավորապես կաթ խմեն, ապա ատամների էմալը կպաշտպանեն թութունյութերից։ Գազավորված խմիչքներն են, որ ատամի կարիես են առաջացնում եւ թուլացնում լնդերը։ Մաշկի խնամք։ Բոլորին հայտնի է, որ գեղեցկուհի Կլեոպատրան օգտագործում էր մեղրի եւ կաթի լոգանքներ, որպեսզի ունենար գեղեցիկ եւ փափուկ մաշկ։ Այսօր էլ կաթը եւ կաթնամթերքն օգտագործվում է բազմաթիվ դեմքի դիմակներ պատրաստելու համար։ Եթե դուք ունեք 4 մաշկ, ապա այն փափկեցնելու համար կարող եք բամբակով թրջել կաթը եւ այն դնել դեմքին 15 րոպե, հետո ջրով լվանալ դեմքը։ Կաթը սնում եւ փափկեցնում է մաշկը։ Կաթի մեջ առկա կաթնաթթուն հեռացնում է մահացած բջիջները եւ վերաերիտասարդացնում մաշկը։ Կաթը նվազեցնում է օրգանիզմի թթվայնությունը։ Կաթի մեջ առկա A եւ B վիտամինները լավ են ազդում տեսողության վրա։ Նրա մեջ պարունակվող ածխաջրերը էներգիայի եւ կենսունակության վրա, կալիումը նյարդային համակարգի կանոնավոր գործնեության վրա, մագնեզիումը մկանների ճիշտ աշխատանքի, ֆոսֆորը էներգիայի արձակման, սպիտակուցը մարմնի զարգացման եւ աճի համար։ Կարծիքն է եթերում այսօր օգոստոսի 31-ը օրը 5:07-ի։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Հովանես Կարապետի եւ Հոբարդարի հիշատակի օրն է։ Այսօր ծնվել են պատվական Բարխուդարյանը, հայ կինոռեժիսոր, Վիլյամ Սարոյանը, Բիթլիսցի ամերիկահայ արձակագիր դրամատուրգ, Ալֆրեդ Լավելը, անգլիացի աստղագետ, Էրիկ Կոխը, կանադացի ֆանտաստ գրող Ցակումով գերմանացի, Հյուգ Պոլիցերը, ամերիկացի ֆիզիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Ռիչարդ Գիրը, ամերիկացի դերասան, Քիմ Քաշքանյանը, ամերիկահայ հայտնի ջութակահար եւ երաժշտական մանկավար, Քրիս Թաքերը, ամերիկացի կատագերգու։ Sirta mi spita.